الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو نن خو زما دا خیالو چې مخ کی جمعه باندې یو مسلې یو موضوع باندې مونږ دینی خبرې کړې وې او هغه مسله اختتام تا نو رسیدلې نو زما اراده دا و چې هغه مسلې دینیه به پوره کوو خو ورسره منځ کې پدې افته کې یو لوی مسلمانانو ته د غم خبره مخې لراله چې د بازي کفارو د کڼکی بنګه د بازي کفارو او دا غی د معاونینو د سازش د وجنا تقریبا هر کال ملک دنا یا ملک نبار امت دا د زړه ازارې دو خبرې اوري چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام پشان کې کفار یا دا غوی معاونین او اهلکار بے حرمتی کئی او داغوی دشان بارک گستاخی کئی نو دی موضوع بانے الحمدللہ زمون مخکم بیانو نشتر لکا دا خبر سنوے ندا نماغ اخپل ارادا بدلک جدی موضوع بارک امت مسلمہ واوری چھ آیا دا علماء کم خبری کئی کمې جلسې کوي نو آیا دا د دین حق بنیادی خبرې کدا سي جذباتي خبرې دي مخکې جمعه باندې دا تفصیل تیرو چې پدی ګوتا پموس کی اشاره کول او چلاس با سرنګي پدی باندې پتون باندې یو خود پتون د کې خودو د لاسونو ہے اتم درې قسمه ده کل راغری د الله حبیب بلاسونه کې خل علا فخزه هی پتونونو باندې او کل وی علا رکبته هی پد خپل زنګونونو باندې پتون او زنګون خو پی جنای کنا بھائی ها پتون ګور دی تا وای بھائی او زنګون دانې دواړه احادیث راغلی ودع یده علی فخذه اباذ کی راغلی رکبته خیل اس به پخی پتون او گس لاس پگس پتون اباذ کی دار اغلی علی فخذه علی رکبته رکبه دی تا وای هبای تا د ګوډ د سر نه دی تا رکبه وای کله دا سیم راغلی او درې جمله خیل آسی کی خوپ دی خی پتون او دا گسا گس لاستے دا کوپے نوڑای جوڑا کدی پلو گو رہی نوڑای بانے پوئی گئی لکا خلا کی جیوشنشی دا وردن نکے نو دے بالکل دا سکڑے او کل چیتا سو تورک کوئی تام سنت طریقہ دا نو تورک کی بیا هم خلاص دی زیل رسی لکه تورک دی تا وی تا دا دوار خبیر آبار کا ای پا قائده کی امائی تورک چالا ورزیا سنت طریقه دا چالا یادم ندا لکه زنانا موز کسنگا کی نی مور مو چرتا لیده لی امائی کوروالا مو چرتا لیده لی چرتا خپل لور و لور مو لیده لی دی تا تورک وی او سم تورک سعی نده تورک دی تا وی چه دا دوار خبی بار کی نو دا گس کو ناٹے و پزمک حراشی پیشو پا خبر گس کو ناٹے و سیشی نو جدی تورک سرو کی نو بیاد دی گسی گوڑے تا بالکل دی تلیکی لکا درنوڑای پشان نازی نو دلاسونو کی خدود ری تریکی احادیثو کی دا جناب نبی کریم علیہ السلام نراغلی تا سوچدہ کی بھائی ہاں وائی دری وارا تریکی او د لاس هیئت بارکی باز علماء درې هیئتونه ذکر کوي باز سلور باز پینزم تاسو واورې د مخ کې جمعه کې چې دا غوته بیا دا سیوی دی په لګورې یا به بالکل موټه وي یا ودا سیوی دی ته وای د درې پنځوس عقد او د غوتی اشاره به خود غوتی دا اشاره اے گتو چتول خو اتفاقی سنت دی پتشہد کے خو گتا بخوزے کن بخوزے گتا بخوزے کن بخوزے او چه خوزے نگورا بازی خوزول وی الى جہت العلو الى جہت القبلہ لکه تاسو ناسی تاسو قبله داسې مثال په دور کې قبله لوي نو داسې به دیتا وی دی گوتی او چتول الاجهه القبلہ الاجهه العلو پی گئی پی کنه پی گئی تا گوتا او چتا شو کم طرف لا الاجهه جهت او طرف د قبلی تا او چت طرف تا دویم خبر داد چې مونږ ویلو چې باز علماء وی گوتا بخوازه یمینن شمالن بازی قول د مدورن چول خبرو پیجنه نه به حکم ذکر کوره گول غوت خزول دی لوی دی ته وی تدویر پاره وای کی سو گول خزول دی ته وی ګره ګره ما غوت دی ته وی یمینن شمالن خزول دی ته وی الجهه القبله الجهه العلو ادی ته تدویر وای څه پوه شوی په خبره باندې سو خبره پاتې وی زمون مخ کی جمعه کې د ګوتې خوازول په تشهود کې شته کنا او چې خوازول دی نو کم وخت کې دی او دا یمینن شمالن دی خيو ګس طرف لدی ک ګول خوازول دی ګول خوازول هم په جندل یا ک جهت قبله لدی علماء لیکلي روایت دواړه راغلي خو په دې حدیث کې یو راوی صرف حرکت ذکر کړي نور دو استاد نه غنو شاګردانو لفظ حرکت نه دی ذکر کړي د چې ګڼ راویان یو خبره ذکر کی او یو راوی نه ذکر کوي او وی ټول ثقه مضبوط وی دې ته د علماو په اصطلاح کې روایت شاذ وایي یو جن د عربو باج محققین علما وای وای غره خبره دادا الراجح عدم تحریک سبابا راجح قول سره چې دا ګوته دی خوځی نه په تشهود کې ګوته دی خوځی نه په تشهود کې او بیا یمینن شمالن باندې خور دلیل نشتا مدورن چې څوک دا سکیې ګوتا خوځي مدورن لدی باندې دلیل نشتا کو شو کی اوچتوي او حرکت ور کوي ندی بار کې صحیح حدیث راغله د نسائی شریف حدیث ته د ابن خزیمه ده او چې څوک وای خوځي نو عند الدعاء باز علماء جمع کړي چې څوک وای ګوتا بخوازه د دعا په وخت کې اچی وی نبی خوزه نو چی دعا نی لکه دعا بسنگه گورم گو تشهد کی وایو السلام علینا وعلا عباد اللہ سوالحین دیکی کسو گو تا دعا خسر خوزه پکار دی چی برا لیو حرکت ورکی اللہم صلی علی محمد دعا دا وعلا آل محمد بیا دعا دا نو دیکیم کدی عند دعا حرکت ورکی نو لدی گوریم دا سی برا دی حرکت ورکی بلکل بدا سی نی دا چې ګوته نه ده ثابته لګا انحناء پکې وی سوي پکې لګا انحناء پکې بیا وروسته دعاګانې خدرو شریف نه موږ وروسته کو کړ چې اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال دې سره بیا لګا حرکت ورک اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللهم انی اعوذ بک من فتنه الدنيا وفتنه المحیا والممات دې سره بیا سوکا حرکت ورکا سپو شوی په خبره باندې نو داستا سو د مخکینه جمعې د اغا بیان مختصره خلاصه می ذکر کا ماوی جنن بز پدی باندې بیان کو کوچون کې مسله مخله د بل رالا نو دی باندې الحمدلله امت پویم دی او دا خبره دی بلکې سنوي نه ده کال تیر نی چې موږ د خپل پیغمبر واره کې بیا د زړه د درد خبرې اورو اگر دا د ایمان تقاضا ده بدنی تکلیف هم وی مالی هم وی د بچو هم وی خو د پیغمبر علیه السلام د تکلیف غوندي چې چا کې ایمانی بل تکلیف نشتا ځکه مخکې جومو کې ما یو خبر وکړ وای دا هر تکلیف یو بدل وی لکه ستا یو سولا که روپای مالو خوا غدر نچا پټکو یا دریاب لو غرزیدو د دې بدل سه چې الله بد د لسو لاکو پزیشن لا قدر کی د مال بدل شتا اے بچې دې نو وفات شو الله به بل در کی خزانه و بل بدر کی خود پیغمبر د مصیبت بدل نشتا نو مصیبت هغه ټولو کې لوی چې داغه بدل نی سمو خیال له خبره خو پويږي کر مصیبت پټولو کې هغه مصیبت لوی چې داغه بدل نی دیو جن د الله حبیب فرمایي لن یصابو بمثلی او مطلب می تکلیفونه ډیر رسیدري خو صفه کوم ته تکلیف ورته رسید زکه د هر شي بدل د هر شي سوی بدل وی لکه د نبی رحمه السلام والد وفات شو نو داغه بدل ورته الله نیکور کو عبد المطلب زره کی مینا واچولا والد وفات شو داغه بدل اب الله ابو طالب ور او دا سی تربیت یو کو چې کی دې شي دا سی والد نه وکړې دا عرشی بدل وی خدا الله د حبیب د تکلیف بدل دشته ما یو آیات دی مناسبت سره ولستو الله سوره انعام کې خپل حبیب ته د تسلی په تور وای وای حبیب مونږ لا پته ده دای چې سوي تعالی په تکلیف رسې قسم دې دا کوم خبرې جنن کی په دې ژوندون پیغمبر ته ډېر تکلیف رسېدو د وفات نفس کا الله حبیب په خپل رحم او کرم خبر کی نو سمر تکلیف پرس وای مونږ په هیغو چې تا دای سوئی ته په حبیب خفکی قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقول بیشک مونږ ته پته ده چې دا دشمنان د دین ستاد شان بارک کم ګستاخی کوي نو تعالی په تکلیف رسی دا ګوره په ژوند دم زمونږ د پیغمبر علیه السلام تکلیف او مثلا باندې ځان پوي کوي یو سړی دی اے العیاذ بالله یو مسلمان دی مرتد شو یا یو سړی سوچه کافر دی قدرت داسې سړی دی یا بد نصیبه مسلمان دی یا کافر دی خوده د پیغمبر ګستاخی کوي د درې وړو خبرو کې ډېر لوی فرق دی ډېر کافرانو راغلي ټول عمر کفر کړي خو چې اسلام وروړ د الله حبیب دا غي توبه قبول کړي ډېر خلک مرتد شوي د ارتداد باره کې زموږ د دین مسله دا ده العیاذ بالله یو سړی سل پیری مرتد شو اتوبه ویسه به توبه قبول ده خو اهل علم وایي چاچ دے پیغمبر پشان کی گستاخی اوکا دیکھو توبہ او باسی ان بے وجنے سپوشوئی پہ خبروانے کہ توبہ ویستا امد دا مافی پہ شریعت کی نشت دا اللہ حبیب اغا خلق ندی ماف کری چاچ دا اید شان بارا کی گستاخی دا زمان دین خبر آن دا علماء جذبات ندی جتی لعد ریستے او تعالی چغی ہوئی دا زمونږ د دین بنیادی خبره ده دیو جن دی بارک چې څوکم د خپل پیغمبر د حرمت او د عزت بارک منډ ترړې وای زمونږ د ټولو ور سره اتفاق ده او زیدا سي او ته عمر کار کوي لار مبند وای او قوت ایدا سي جلسه او جلوس کې او د چا مال ته نقصان او رسولو نو سبب داغي جواب ورکه دا نه چې دخل کو گاډي سوځاو او دکانونه لوټ کوا څه د پیغمبر په خدمت کې وته خو که څه خیانت دی او کو نور نه بځي څه پوښوي په خبره باندې تعالی د حبيب یو غلام او موتا حدیث کې راغلي ناغب د پیغمبر علیه السلام په سفر کې سامان د سورلۍ نکله کته کول کله پورته کول کله سورلۍ باندې کله سره سامان کې دی کله تیرا کوځي نو یو غش راغه خود وشتون کې پته نه لګیدا نو هغه غلام په اوګ لګیدو او په دې طریقه امر شو نو باز وی حنی الله الجنه دله د جنت مبارک وی د الله حبیب نا د جنت زیری مور کوي د غمال غنیمت دی او صادر پټ کړو د اور صادر ته تاو دی ور او ته دې په خدمت د پیغمبر کې او د جهاد په صبر کې خدمت کوي او په دې حال کې مړکیږي. خلق وای جنت دی مبارک شي الله حبیب نا هغه صادر پټکړو د غنیمت نا نو داغي پزیت د اور صادر تا و دے نو کته جلسه او جلوس کې هو ته او د چا سکوټر او موټر او د چا دکان لوټه نو ته پکم نوم وی او جهنم تبم لاړ شي. د جلسی جلوس مقصد خدا نه دی پر وګور مو خو به د سر مسلمانان نیو چې په دې خبره مړله درد نه رسی ګور په دې ملک غیر مسکانو جلوس وېستو او د رحمت العالمین د پاره چروان یو سکم پیغمبر پیجن په دې ملک جسم را سکان اوسی ایم جلوس وېستو چې موږ د رحمت العالمین بی ذاتی نشو برداشت کوله یو غیر مسلمان زکه دا ټول کافر زمون پیغمبر پیجنی او څنګه پیجنی الله یعرفونه کما یعرفون ابنا دا سی پیجنی لکه سره چې خپل ناری نه بچي پیجنی. زمون دي مفسرین او قبرونه دي الله نور نه ډکه وې دي کې ابناوه بناته و نه وي دا سی ونی وي چې دا سی پیجنی لکه خپل لور چې څوک پیجنی بلکه دا سی وی دا سی پیجنی لکه زامن پیجنی وی لور دور سکلاسو که نلو بای او بچه ارچا سکڑه غیگه کی نیوله کوسا پا کوسا او ارزه کی گرزه کفارم زمون پیغمبر پیجنی گوره یو کافر کتاب لیکله او اغیی که سل مسلمانان دی نامور آلان که غد نصرانی خود کتاب ابتدای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه. وای زاگر چی صاحب خو کچره زده کتاب کې د عیسی علی السلام نشورو کوم دا بے انصافی ده. عام یو لوی عظیم شخصیت خود پیغمبر علی السلام ورته شخصیت په دنیا کې نه په انبیاءو کې نه په نور او مخلوقاتو کې تیر شوی ده. نو کافرم ګوره دا خبره تسلیم وای چې په عظیم او اشخاصو کې د ټولو نلوي عظیم شخصیت څوک دی؟ جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام. ګوره زموږ پیغمبر رحمت للعالمین دی خو ګوره چا چې ګستاخی کړې هغه نه دی معاف کړې. کو کافرو سره ګوره د مدینه منورې دی یهودو سره د الله حبیب صلح کړې و کله چې د الله حبیب هجرت وکړو کافیرو حصول ہے کړي او چې کله غي ګستاخی شروع کړي نو د الله حبیب غي سکړي قتل کړي دي او دایره قتل حکم یې کړي او د اسلامی حکومت چې ځان له مسلمانانو یې دایزه مواردا چې یې ودا سي سړې وجني خو کدا سے خلق لا یو برائے نام مسلمانان و حکومت محافظین جوړ شي نو امت بخامخا را پاسی خپل کار روائی بکئی سپو شوی پا خبر بارے چی یو سوکی دار غل جوڑ شی دا ملک محافظین چی غل جوڑ شی نو خامخا امت با سکے امت با مجبور کی بلکه ایدا سے خلق ل تحفظ ور کئ ددا سے خلق تایید کئ او غی د پار کفر خوشالئ چې کافر خوشحال شي دا غنه پیسې بوالي او داسې خلق نه ګیلم نه پکاره یو سړی چې پیدا شي اپخبد پویږي او د يهودو په جولای کې لوی شي ابیاستا مشر شي صدر شي او ستا گورنر شي دا چې سړی نه بس غیله وکي هغه اسلام لیدل نه دی د اسلام نه خبر لري هغه چې په خپت پوښیوي د يهودو د نسواراو او د دشمنانو په جولای کې داغه تربیت شوه دا پیغمبر دی عزت او د احترام داغه نس خبر ده. نو دا الله حبیب دی باندې دا ائمه اتفاق دی چې دی بوجل شي خود غمر دا دا نور امامان وای قصاصن او احناف اگر چې رست ټول خبره بدل کړي خو ابتدا کې متقدمین وای چې سیاستن قتل لیدو او تعزیرن قتل لید رست احناف دا فتوا د جلا سي سړي با په اس طریقه نشي معاف کوله ورسو ان شاء الله دا مضمون دومره وګت د مخ کې مونږ په دوو جمعو کې کړه عقیده شي دا سجدا دل په دوو جمعو نه سیواوله کعب ابن اشرف د يهودو یو مولاو کعب ابن اشرف شو د يهودو مليانو کې یو مولا لري دبا یو خوی ده کافر سره راز بازی یو کافر سره سو راز بازی سره یو کڑیو ده ده کافر سره راز بازی یو دویم دبا ده اللہ ده حبیب پس شیرو نوی او باغی کې بيد نبی کریم علیہ السلام حج وا او بیزتی کولا جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سوق د کعب ابن اشرف د پارا فانه قد اعز الله ورسوله ذو الله او د الله رسول له تکلیف رسوله گستاخی کئی دا اللہ حبیب دا دا بدو خبرونا شیرونا بے ویسپکاوے بے کولو ویشتا گر اے او اعلان پا کمزے کی کئی مسجد نبوی کی دا سپٹا خبرانا سوکشتا نا دا کعب ابن اشرف دا پارا دخو اللہ دا اللہ رسول لتکلیف رسولے او دے دا اللہ دا حبیب گستاخ جوڑ شوے بد رد جوڑ شوے فقام محمد ابن مسلبا را پاسی دو محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ ویدا اللہ رسولا تخوا خیچ دیز قتل کم دا اللہ حبیبی کالا نعم وخم سنگا ندر دا دین دشمن دے وزید دا قتلو لنخوخو نویدا اللہ حبیبا فأذن لی انا قول شیئن دا اخو غٹ کافر دے مالا اجازت او کذب را قابو کوم خیر دے که ثواب اگر چې صحابی صراحتن نه توریتن بتاسو پس سه خبرې کوب د قابو کولو د پاره د الله حبیب ورته اجازت ورکو نراغ دی دا محمد ابن مسلمه اور تراغ ادا علماء لیکلی چې आवाज او نور ور سرو دا یوازیو که نور مرگری د سرو نو بازی پینزه کسان ذکر کری بازی که ده دریو ذکر ده خوالام حافظ ابن حجر رحم اللہ وی خبر دادا چی اول کی دریو خودور پس نور امرالل اسوک چی وی دریو دا ابتدائی حال ذکر کئی اسوک چی وی سو پینزو نو دا انتہائی حال ذکر کئی دا پینزو صحابہ کرام ورپس رالن محمد ابن مسلمہ ورطراغی ویرمونگا لکر از رال را کدا سی لکتنگ شوی ولاس متنگ شوی اوی ان هذا الرجل قد سالنا صدقه نغ اجازت دې خبره هر وې دا سړی موږ نه صدقه غواړي د نبی او د رسول په زید دې قابو کولو لپاره لفظ الرجل استعمال کو نو دې ورته وی جوار او کتا صبح نور مستړي کی یا ورته وی اوس مور پسې او زل روان شویو نو لار کې پر خوده نو شو ګورو چې سکیږي دا محمد ابن مسلمہ غا خبری وی یاری اوزل ور پس ادا سی روان شوی اسے پریخوینو شو لارا کی گورو چی سکی گی نو ایتبا یو وسق یا دو وسکه لګ غلم مونږ لراکا نا ورته وی در کوم خو ما سره بګاڼه کې دی ګور دور خراب سره وها وای ته څه شی اراده لري چې در سره د ذمہواری لپاره غاڼه کې کیږي نو ما سره بزنانه غاڼه کې کی دی دبر خو ګند سره او کعب بن اشرف بخاری شریف حدیث ما سره بزنا نا ورته ته کوم بر خو کولې سره اجمل العربی یو کته سره موږ زنانه کې کی سبب خلق پی غاو پی غور نه راکې چې په دومره منا اوربشو کې ګور تاسو خپل خزه کانه کړی نه دی ولوي ته ځامن را سره غاڼه کوي دا ورته سبب مو بچول خلک کنځلې کوي چې ګور ته خپلار په دومره خوراک او دور اوربشو په غنمو کې غاڼه کړي وي اصله حب در سره کیدو وی سید اصله باندې خبر او شجدا به سر غاڼه کې کیدو د دې د قیمت ممتت غلا راکا چې کله پیسی در کو اسلحه به واپس کی نو دې ورته د شپې راغله او ابو نائلم ور سره رضی الله عنه ادا د دې کعب ابن اشرف رضائی سورور اے صحابه او د پیغمبر د پار رضائی نه چې سکر ورته هم سندې کړی سکپ لار او مور ته هم دې کتلې نو دې رو غختو د شپیا نګور خزې دمره تجربه کار او اینا تخرج هذه الساعه وی دی وخت د لسوک وازونه کوي ته څنګه وځي نا ورته وی دا محمد ابن مسلمه ده ازما رزایرور ابو نائلره نو خزا ورته وی اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم دا आवाज را باندې دا سي لګي لکوي نه چې ته ساسي دا باز خلکو ته اگر چې کافر غوته وې دا आवाज ما باندې دا سي اسمع صوتا كانه يقطر منه الدم دا आवाज اورم ته به وې چې ویني ته ساسي وې نا دا زما رور ده نو لاړو او صحابي مرګرو لويلو چې دې خوشبوې ډېر لګي لولي سر پرېخه نزب علام جرا کدا سر دی لبو یو ویتانا خدا سے خکول بوئیزی آوی ما سرا اعتر العرب دی اعتر نساء العرب و اکمل العرب وی اجازت کے جلک سر دی بوئی کم وی آو بوئی کم ناغ بوئی کم بے مرگر لگی را شای کنا سر بوئی کم ستن آشنا بوئی دی دا مشکو او د خوشبو یزي وی بیا اجازت کې وی او نکلا کې سر رونیو او امر ګور له وحی بس قتل کو تاسو کو دا ګستاخ رسول حکم شا کړي اوس چې څو پیغمبر منی او پیغمبر حکم منی ما کان للمؤمنین ولا مؤمنات اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وان لشان ديو مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم قال شي الله ورسول في سلوكي او کم مومن سڑے دے کم مومن زنانا دخپل خوخبا نچلے کوی چلو لبس لارو دائرے نووتو او قتل گر رحمت للعالمین دے ہوئی من لکاب ابن الاشرف فإنہو قد آز اللہ ایسو کشتا دینا دخو اللہ دا اللہ رسول لتکلیف رسول ہے نو پدی طریقې باندې کعب ابن اشرف دوی قتل کو حکل جتل نو روایتو کې راغلي حافظ ابن حجر رحم الله وی ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم الى بقيع الارقد تعالی پیغمبر ور سره قبرستان پورې لاړ تا څټول چې حج لاړې د مدینه قبرستان مو قتل دای دی پوری ور سره پیغمبر جلب کړي ابه متوجه کړي وی انت لقوا لا اسم الله زید الله د نوم په امداد او د الله پیغمبر اللهم اعنهم هي الله د دای مدد وکي. کعب ابن اشرف سو میلا د مدینه منوره د لری د اوسه خلاص تا دور دور دیوالونه دي چې لاس ورته دا سندرس ته بر دیوار په کلا کې غټه کمرې وي پکې کته د کجورو باغونو ادا سيږي کې کلا جوړو چې ټول علاقه ورته دا سي ولا کته لیکي چی وي. نو د الله حبيب ورته تر کومځه پوری جلب کړي بقيع العرقد دي د مدینه دی قبرستان ته وایي. دا ورتراله لو په دې طریقې باندې دې سکو په دې طریقې باندې دې قتل کو په دې طریقې باندې دې قتل کو. او دا پنځه کسانو محمد ابن مسلمہ ابو نائلہ ابو عباد ابن بشر ابو عباس ابن جبر حارس ابن معاذ دا صحابه کرامو چلاړل او دا الله د حبیب دا دشمن شکو دے قتل کو. او د توري گزار ډیر سختي سره یو صحابي والو نو تیرواله حارس تور رسیدو. تاسو واوریدل حارس ابن معاذ سوک حارس ابن اوس وای ناغم زخمی شو نو چراغ د الله حبیب ورته ته خمو خیلاړي پیتو کی اتا بوي چې بس چار آیو زه خدا زخم سم دسی زخم څه شو. دا د مود پیغمبر علیه السلام معجزه وا دا غپا اغه زخم لاړي تو کی او بس اغه زخم را یوځه شو زخم را یوځه شو نو دا د الله حبیب د دل قتلولو حکم کړو. د ګستاخ رسول حکم په شریعت کې سره دا حکم چا کړي دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا نه چې دا غنې د علما او سي جذبات تي او په خلکو غن خپل سه سیاست او دا خبره چمکاوي ادا خبرم د دیک دا دی وی ډلې نه دا ما غوتا سنوي چې نور کې اوسړې پدې کې خپل برپور مالی جانی مدد نه کوي سکان سي هر څوکم جیوي او د دې بار کې نارو چته زموږ سر تاج ده هر څوکم جیوي سره اے قسم دے گو را ابو طالب واقعا چی ذکر کے دا امت ورسر جاڑی کنے جاڑی تلو نخوی نور رنگو دا اولی جاڑی دی ایمان ندر اوڑا خو خدمت دا پیغمبر علیہ السلام کر بازی بی دین خلق دا دا سی خلقو پسی ای جی پیغمبر بان غیرت کئی دا خلین اسپک خبر رو باسی دا دی خلقو خاتمہ پا خطرے کدا. امام روح المانی او گنو کتابونو لکلی و یا ابو طالب ایمان نظر اوره خدای پیغمبر ډیر خدمت کړي وای ګوره خبردار څوک د خلی نصر او نباسي غنی دی ایمان د تلو خطر باندې ځکه څوک د ایتالو ایمان سره وای پتا چې چا غیرت او کو غل څوک بدره دی وای ساړل هزار رسی کنه رسی ګوره د الله کور کې سوچ سمج سره نه پته ما او تا غون دی او بیکار انسان دی او چا په غیرت کو نو اغله چې څوک تکلیف رسي ړل درد رسي کنه رسي پدی پین لسم اسوار لسم صدای کې څوک را پاسې دو په نبی غیرتو کو استاد اسپک خلدا غپ اسپک خبره کوي تیارېږي نه چې د حشر میدان کې د پیغمبر ته پته ولګي ړل تکلیف ورسي ابستا شفاعتو کې جو به دینا بیکارا بوزدل خپل دم شنو کول او یو زمره د زمرونه را پاسې دو ازما په ناموس خزا کھڑ لکا بچی یتیمانان کل نو تا شاباسیم نشور کولے تا سنشو کولے شاباسیم نشور کولے نو دا اللہ حبیب گورا یو دا واقعی آزمون دا پارا دا دین یولوی ایسانا بل دا بخاری شریف حدیث تے ابو رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق دا دا خیبر پا یهودو کیو دا سو د خیبر په يهودو کې نو دم د الله د حبيب ګستاخی کړي وا د کعب ابن اشرف د قتل نرستو قتل شوه. ادی په لوګورې د دین په کار کې وي په کار د چ خلق مقابله وکي. کعب ابن اشرف دو قبیله وی مدینه کې اوس او خزرج ا د دوی په دین کې مقابله وا. نن غوږون په بنگلو کې په مال ډیرو لکه په دې کې مقابله را مقابله سکی په کار دا چې جمعات جوړی کی فلانه دور لګی زبدور لګو او غریبانو نو کې شوی دې زر لګی زبد وزر لګو. نو د دې قبیلو مقابله و چې د دین په کار کې دی یو بل نمخ کې شي. نګور اوس قبیله کعب ابن اشرف قتل کو دا کومه قبیله وا دا پینځش پکا سان څور سر د نورو دا کومه قبیله وجل اوس قبیله نو حضرت قبیله وی دی خو دمر لوی کار کو او د پیغمبر د زړه غ تکلیف لري کو اس مول عبداسی او سره پکار دی. نو نمبر راغه د ابي رافع عبد الله ابن ابي الحقيق دا اللہ حبیبی سوکشتا دے نا دے خو تکلیف رسائی. نو یوسو صحابہ کرام اولی گل یوسو صحابہ کرام اولی گل او اللہ دے دو علماء و کبرن دو نور نڈک کی نو دی دلتا مغا کسان شمیر لی دی چیداد عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ سرسو کسان جوڑے دل نو باز شپغو پورې ذکر کړي دي باز شکړي شپغو پورې ذکر کړي. دا عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه په دای امیرو عادت نظر کې څه کمزوري بوا دی زما نظر کې څه کمزوري ده پیغمبر مالک دې دا کار اوس پارولو. نو دې ورته امیر کو او دې ولې ګلدار انصار او کسانو د کومې قبیلې نو بای دا د خزرج او دوی چې موږ نه غوډي پدې کې مخ کې شو راشه دا سه وکار وکا پکار د جده مسلمانانو د غیرت پکار کې او بل سرسې شي مقابله شي د غیرت پکار کې لکه هغه دوه بچو ایلا ایلا نوجوانان او بلوغ تر رسیدلی مور ورته مدینه منوره کې به دا خبرې کولې چې د ادم مور تربیت کولو چې او کافر دی او ابو جهل ورته لقب دی د پیغمبر ته ډیر تکلیف رسوله. نو د بدر صفونه جوړ دي صحابه چې مې وکړه دی په لم یو نو نوجوان ولاړ دی دی په لم یو ایمان کې وی چې دا څه تکړه و دی مشد سره مال څه پته و چې او په لم زمره ولاړ دی او بل په لم زمره ولاړ دی. نو دې کې نبی دې سلام صفونه جوړای آپ نه ابو جهل د کافر او صفونه جوړي او را رویا عم اتعرف ابا جهل اے ترته ابو جهل فی چلے ایمو ارتیت ابو جهل سکی فی عالم مور وی دی چې د پیغمبر ته تکلیف ورسو وې دی کی خبره به نه ختم کړی ابل را لوي یا عم اتعرف ابا جهل ته ابا جهل فی جنے ما وې ته پسکه وی کوم یو کته ته وګور چې سوې ماوله هغه چې ګرځي او صفونه جوړي دا ابو جهل له وای بس خبره مې په خوله کې پاتې شو الکه د بازار په شان په ورغټه شو او پس روي غرزولو په تورې ووالو ابه جنگ دی وای ماوه جنې بل وای ماوه جنې ته الله حبيبي تورې خو بلانه دي صفه کړی وې نا وی تورې را لوخې نو په دواړو صلات وی چې مکوي تاسو دواړو یو لوی کافر بردار کړي د دوه ورونو مقابله د غیرت په کار باندې زما عزت مندو برخواسه راضي هو کيو دا سه کار مو چې هغه د الله په نيز د غیرت وي. نو دا صحابي ورپسې ولې ګلو د دایو مضبوطه قلا وا کله چې دای قلا ته ورننه او ورنیز دي شول ننور په ډوبه دور خلک مال راولي قلا ته د نکیږي. نو عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه مرګورو ته وی وی تاسو دلته کې لای زه زمو سره طریقه به جوړو اې دا ته صاحب او شان دي پر دای قلا له ورته نکیږي. د د دې شکراله لاړو نه دروازه بند کړ. یو روایت کې دا سره ویلي بیا ته سو رکشو نو سو لرګي باندې رڼا بلکا وې لټول نو دې دا سکینا سو لکه زمو پښتانه چې په پټي کې بار تکینی اسادر یې چولې ځان پټ کړو چې موږ نه پیږی اکیلا والا ورته وای اے اخلاص سړی ته لارې کولا وای او د نبی پیغام چې تر سره کې بند لارې بدر ته کولاوی اور ته یاد الله بنداغوی کنده زموږ د کلام مرګره دی وېزو ګوره دروازه بندو کزر راځي راشه کنه بیا دروازه بندو دیب وردن نشو کلا تا دې کلا ته وردن نشو نو ما او قتل چې دروازه د کلا بند کا او چابیانی یو میخ کې راز وډ کې نوړو به خود په چابیانو قبضه او عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه وای چابیان میرا واغس ته او دا ابو رافع سره خلکو د شپې کیسې وی خبره به کوله ابرا د قلا په اعلا بالخانه کې له پات کې دو نو کله چې خلک خوارش ول نو ما دروازه به کولا اول او ځان پسې میرا بندولا چې کچره قوم را باندې خبر شي نو جې دای سو را پازی ما او د پیغمبر خبره زې صحابه قسم دې په خپل سرس کارو خود نبی پیغام تر سره کولو دې لاړو دروازه بند ده او هغه د بچو په منس کې ود دې زمون پیغمبر منع کړی چې تاسو به زنانا او ماشومان نو وجلای نو دې وي کوټه تیارو کوټه دې د کوټه په منس کې ود دې ما وجدا څوک دې نو ما آواز ورکو ابا رافع نو دوی ته څوک وای بس هغه طرف لمی تور بوتلا او گزار می وکو خو چون کې تیار وا نو سکار او نشو وای خزه د کور نه بار روت او چغی کی دم چغی کی غم چغی کی ما خو دروازې بند کړی آواز خلق وا نو دې زکشپنی ویل رسیدلې روی بیا می आवाज بدل کو چې داسو ما حاضر صوتي ابا رافع اے د صحابه شان ته وره داسا आवाज او आवाज بدل کا ورته لوم مخلویل ان رجلا فی البیت زربنی قبل بالسيف استاد مور د پاره د هلاکت او تباہی وی او سړی په تورو واله نو وی بیا لاړ مغا واس طرف تا بیا می خو گزارو نو کل او ما وی اسی نکار ری شوه نو د توري تیره طرف می ول په دې خېټه کې خو اخ زور می پیو کو چې د ملا دا ډکو आवाजونه می واورې د نو باوی چې کار می وکو نو دې یو یو دروازه کلاوي او د پوړو نه کوزيږي تاسو لمخ کې تیر شو چې د نصر کې لکم جوړي مو نو ما یو خپ کې خو ما وی ززم کې لرسېدلې د سپوږمۍ شپه وا فن کسرت ساقي په داسې درځ یو کوړو چې پندای ماته شو دو روایتو کې یو کې راغلی پندای می اوه تا کلا ډوکه اوزی یو کې راغلی ماته شو اهل علم لیکلي دواړه خبرې کلا اډوکه ماته وی اوته وی د پټکه والو زرزر پټکه کولاو کوه قربان د صحابه کرامو پورا اسپتال ازار طرف پا پخبری یو بدن کی گل گلا کی خپا اترالا پا پتکی بانے مرگور روی تاسو خوزائی آزما خودی قسمی ترغی بزمنا چی دا دا مرگ لان بی نی اور ایدرے اوز بفی غمبر لزسو آم چی مرد بکو کنا وی زبا علا زم چی ز اعلان واورم وی فلم ماسا حدیق کل چې چرګ وازونه پښمنی شروع کړنو قام الناعی للصور اواز کون کې د قلا په دیوارونو درې دو او خبر ورکو چې بارافع مرشوي تاجر د اهل حجاز نو بس زرا روان شم ادا ګور کرامت د اولیاء او حق دی بیا د صحابه او کرامت بسګه حق دی نوې مرګري مې مخکره رسد کړې غوځتې مخکره ورسېده دې ته شو شو مخکې تر ورسېده ادا الله حبيب لمې ټوله واقعا ذکر کا وې خپق کلاو کا چې کومه ماته شوي نو خو به کولاو کله اسب کناخ کوی ته به وګ نه داړو ماته نه وا دا زموند پیغمبر بل معجزه تا به نوی چې دا پندای ماته شوي یو لاس راخ کو سرا ماته پندای داسې شوا فک انها لم اشتکها قط تبوی گنی ما اڈو ددی چرت شکایت نو کڑے پدی طریقے بانے دا کافرم صحابہ کرام سو کو قتل ادے وی دزی دی وردن نشم کلاتا نسو وقت پوری دا خرونو دا تڑولو پا غوجل کے پٹ شویم چی دی خلا خبری کئی گپ شپ لگئی او ای دا خزا جبار رو تا ما جیو گزارو کوئی قربان دا صحابون مګو تاسو جلوسم کوو د مسلمانانو غاډي پوجو وای خو چې چېږي ګوره د صحابي د قتل یې نه کنه چې خلک لا والا پیرا پاسي و یو ظلم ولا تور او چتکا خو ما واردل چې پیغمبر خو منی کړي چې زنانه به نوځني قربان ګوره قدم په قدم د صحابه او دین او د پیغمبر حکم مخې لري دې او په لوي کار خیر کې وزم بل په خلکو دکانو د ناموس پیغمبر د وته دا طریقه دا اصل کی ګور خبرې راغلې ده موږ مسلمانان ډېر سادهګان یو د يهود او د نسوارا او اهل کار په حکومت او غیر حکومت ټول کی وي ای وای راشد خلکو په پیغمبر غیرت کوي یو داسې کار د پاره په کې خپل څه کسان شامل کوي چې دا مسلمانان بدنام شي سبو خیال له خبر ورسه ده د پیغمبر د ناموس د پاره وته اس داتا کی غیرت تے دا غیرت کفار او د کفار او جولے کی چلوی شوی کلا برداشت کئی ای وی راشه داسه کسان پکې بار کا چې د چا دکان او سوځي د چا گاډه او سوځي چې دا مسلمانان په خپل کې متنفر شي او په جنگونو شي چې مونږ ته خلاص شو او تماشه کوو نو داسه کا داسه کار غره داسه خلق کئ ور صحابي او خوځي چېږي کې وی چې په تور او عالم مخاون کور ته مسوګرا دن نشو ناوی توره می پورتا که چه دا زنانوام بیا می ده پیغمبر خبره مخیل را یاد شوا چه دا اللہ حبیب خو مونگ دا زنانو دا قتلولو نمنکلیو نو قتل گوره نکا قتل نکا دام راغلی دی دے فرمائی وی مون بیارالو نبی علیہ السلام تاو دام علماء لکلی انہو کان سیع البسور ددی عبداللہ ابن عتیق پا نظر کے لکمے ودا پوڑای نظر کرا غرسی ایڈب دو استرگوالا آگا کھر نکلی چی روغ استرگوالا قسم دیکھ دا روغ استرگوالا پا پیغمبر غیرت نکی کنا رسول تا یو واقعہ زک رندوالا بیو کی دا نبی دا حرمت او دی زد تا پوسک استرگوار نکی نو بیسترگو بدا سے کارون ہو کی چی اغسترگو آن بزان تا ملامتا و شرمن تشی ای بزان تا سشی ملامتا بشی اگر آغا درد ورس ختم شن ادام علماء لکلی دی چی پدغش پا نبی علیہ السلام ٹھولش پا نفل کل زکا صحابے لکلی او د دې د الله اکبر په आवाज د الله حبیب ته پته ولګی دا او ډېر دعاګانې دې صحابه کرام ته وغوښتي نو دا زما عزت مند د جذبات او خبره نه ده د نبی بلکې دا زموږ د پیغمبر خو زموږ ډور خپل دین دی کاج چا کدی یو بل پیغمبر ګستاخ شو کا دا غس اعظم په اسلام کې قتل لې رجدا بل پیغمبر ګستاخی باندې قتل لې نو سید الرسل سید الانبیاء خاتم الانبیاء داغوی په بیزتی بانم زمائی عزت مندو دغه حکم دے یو یهودی زنانو دیو نبی کریم علیہ السلام تا بد ردیو کنزل بے کولے دادا ابو داود شریف حدیث دے پس سنن کے امام ابو داود ذکر کرے او مسند احمد کی امام احمد ابن حنبل رحم الله ذکر کړی اے اوڑن صحابی دیو یہودی پکور کے بد ٹھکانہ حاصل ول ادی ور تروٹی ور کول رن شړے مسند احمد حدیث داسې الفاظ دي یو ړون مسلمانو دی یو يهودي زنانه په کور کې وو فکانت تطعمه وتحسن اليه دی خځه به روټۍ مور کولا او د سره به خېګړم کولې فکانت لا تزالو همیشه دا خزوا چې پیغمبر علی السلام ته به کنځره کولې ازرر به رسول فلما كانت ليله من الليالي خنقها فماتت یوشپدی کنزلی کولی رون را پاسو دو دای مری ولا خپیکا ابس مردار ایکا یلم دو دا سکارو نکڑی جسترو بس خپیکا زنانا سبا شو خلق ویرا زنانا مړه دا نرون در روان دی لاسو کی همسانی ونی وای بل سوکلمو ادا ما وجل الله پیغمبر وای ولې دی وجل وی دی بتا سو پس کنزلی کولی دا اللہ حبیبی واو رای دا دی وی نبی کارا دا دا دی دا وی نو سو قصاص و بدلی نیشتا یو سڑے دی دا دسپی پشان یا یو زنانا دی دسپی پشان پیغمبر پس غابی اب یا بتوی جر دا پا قتل کس شیر نرلون دا غزنانا خپی کا پانسی کا فاتول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمہا دا اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام داغی وینا بیکارا کا چې بس خی کڑی نگور دا احادیث دا امت مسلمہ مخل لی او پدی ترتیب بانے صحابہ کرام و کارون کڑی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گور دا خز مقتول زمیوہ دا اهل علم قول لے یو کافر ایدل توسیگی سکھ دے ہندو دے نصرانی دے عیسائی دے نو دے بے اسلامی ملک پدی شرط توسیگی جی پیغمبر پس بس ہوئینا کدد اللہ دا حبیب پس سو ادھا زمہ ختم شوا ادھا زمہ سشوا ادھا زمہ ختم شوا نو پدی ترتیب مانے صحابہ کرامو دا کارو نکڑی یو حدیث کې داسې الفاظ راغلي یو لوندو د ام ولدا وا ام ولدا غوین زلوي چې د مالک ته بچي پیدا شي د کمی وین زنه چې د مالک بچي پیدا شو دي ته سوي ام ولدا ورسوي ندی بکنزلی کول نبی عليه السلام تا دیړون خاون مالک منه که خو نه منه کېدا دا حدیث امام ابو داؤد امام نسائی ذکر کړي اے لون صحابی دے او دا اغه ام ولدا دا وغي بس کول ام ولدا خو مو پی جند کړه اغه بد الله حبیب پس بد ردی وی نو دا لون صحابی ډر تنگ شو نو را پاسې دو او کور کې نور سن مندل گنتری اومند گنتری خو پی چلای کړه راغا غا تیر طرف ولا پدی خېټه کې خوړلون په پړم دوستر گزورو ابل پلې ته وېستا پېګې په خبره باندې ساری دا ته پوښونه او جدا کار چا کړې ندی کې اغړون صحابي راغې اړون چر روانې ده پته ایبل د لاس نه نیولې یا سامان لار ما معلومه فقال یا رسول الله انا صاحبها ما وجلې فزان باندې څه کوي بعضي خلک چې د غیرت کارو کې د غیرت هېدا به خوندای د کار نه به منکرېږي نو د غیرت ته کار نه به سم منکر شي دغه وی ما کړی او د الله حبیبا کان تشته موکا دی بتاسو تک انزلی کولی او تاسو پشان کې بو واکې کېدا ما ډېر منه که خدا منه کېدا نا او بیا ورته سوې ولی منها ابنان مثل اللؤلؤه دا غره داسې ام ولدا نو زمات دو بچی دي داسې خاسته دي پیغمبر له کمل غلره ادي زما سره ډېر احسانات کول خو ما بچو تا او د دې احسانات لو نه کتل ستا شان د هر سره لوي دي زما د دې وینځ نه سو دو بچو ادا سې خاسته له کمل غلره وکانت بی رفیقا کوئی به گئے تاسو له چې سوي بس زما نور وسنو غتو لرا لدا غراغه سنو می واپس گینتری بس اتیره طرف می کی او حضور می پیو کو ابس پدی طریقې می قتل ک فقال النبی صلی الله علیه وسلم علی اشهد ان دمها حضر خلق گوا شهید دیوین بیکار دا بس لاړ ایسب کی نشتا علی اشهد ان دمها حضر زما عزت مندو دا زمونږ استاد د دین طریقا دا د حکومت اسلامي جزان ته مسلمان وای پاغه دا لازم دی چې څوک ګستاخ رسول وي نو کو مسلمان دی بس کافر شو په ګستاخی حق کافر دی او زم کافرو د ته سزا بسوي د ته سزا به قتل وي اهل علم لیکلي چې د ته توبه منزوره نه ده یو کسو پیغمبر علیہ السلام پس رسو واقعا کے بذکر کو ابن ابی صرح دب دا اللہ دا حبیب پشان کے گستاخی کڑے ونہ چھو مکہ او دکی گئی مکہ خبر کما شورو دا دا ٹولو نزیات دا غم اتا سو دے ہبائی دا خودو دکی دو خبر نا کنا ویخ شای وعی دا سلاس اللہ سمتر رہے کو سرا کلاو کی نئی حیات بدل کئی نو کله چې مقام مکرمه فتح شوا دا واقعیا به تفصیلا ذکر کو نو د الله حبیب د ټولو خلکو د معافی اعلان کو خو یو شو سړی او خځې وي ودا ګوره معاف نه دي کله د کعبه د غلاف سره رازوندی هم پیغمبر وی قتل کای نو یو کس راغ ورته پیغمبر ابن خطول خود کعبه شریفه د غلاف سره رازوندی الله دې موږ ته سټول بوزي ال تخلق سره وردن نکړي او دا الله دا کور سره جاړي خاص کر ملتزم سره چې دا د دروازې او د حجر اسود په منځ کې دی او دریو کسان او دو درې دو زهره وی سره ال ته ور کړې او ځان پټ کړې دا الله حبيبي قتل کړي نو صحابه راړوان دي شل چې کوم یو به قتل نه یو صحابي رسو به نوم ذکر کو اراغ بین الرکن والمقام تی سرا پلووالو مقام ابراهیم او دا جل اسود په منځ کې تی سر لګه د پندوس لوړه کو دا د هغه چې ابارکی د رحمت للعالمین فیصله وا چې د پیغمبر په شان کې کنزلی کړی او ګستاخی کړی څه پوښوي په خبره باندې وی کعبی غلاف سر از ونڈی ویلتے مپریزی نو کم جائے کی قتل کو ہم آئی بین الرکن والمقام دا مقام ابراہیم او دا حجر اسود پا منس کی لکت پندوستی دا سروالو اپلے غرزولو دا دا آغا چا سزا دا پا دین کے ابن خطول ابن ابی سور حراغلے نو دل پنائی چاور کا دا کافر مو گستاخ رسول مو نو دی اولوی صحابی دل پناور کرائے وستو بس نبی اسلام سرو دیو کلیمے ہوئے اللہ سے راو گد کچھ بیعتو کی دب اللہ سک دولو دا اللہ حبیب بتے مخ اڑولو بیاب اللہ سے راو گدولو مخ بیتے اڑولو بیاب اللہ سے راو گدولو مخ بیتے اڑولو آخر دیری پیری چوکلنو بیعتی ور سرو کو خبری لما سوچتے دا الله حبیب تاسو کې دومره سمجھدار نو صحابه ته وای چې زه مخړو مود الله سره وګت کړي چې تاسو را پاسې دري وای ادا سر متواله خپل مغرزولې ګوره توبه است خو توبه سره د قتل نه معاف کینا ګستاخ رسول کو توبه وست نه بس نه دا خو بار سره یو تماشه جوړي نن په پیغمبر پسې کنځلي کې سبب وې زما توبه دا نشان د نبی بده یو ټوکو د مسخرو شي جوړ شي نوالا شریعت لار بنده کړی چې ګستاخی دی او که توبه وباسه کنه قتل خو دې سزا ده په خبره ورسی دی کو نه رسی دی دا خو به اوسړې سبا ده چې کوي او ټوکا بجوړه کیږي بس نیم پوه شوی او بس ماده سی ویلی نو صحابي ورته قربان مونږ له سپته ونه تا خو اشاره کړی وی تا به قتل وی چې سره مونږ څه کو نه دا الله حبيب وی نبی په اشاره څوک نه وجني دا زما عزت مندو زمونگ دی دین یو اهم مسئلہ دا دا اهم ترین گورا دا مرتد نا دا گستاخ رسول سزا سزا مرتد که توبه و باسی مولماء علی کلی که زر پیره مرتد توبه و باسی با توبه منظوره دا بیا مرتد شو بی توبه منظوره دا خو گستاخ رسول هغه که مسلمان دی هم کافر شو بس وجلی کیږي با او هغه که کافر دی نو خاصم کافرو هغه کافر دی نو دی وجره ګور مسلمانانو لک سوچو کوي اېدا مشران اندر کې ناشتي ځوانان هم ناشتي دا هر حکمران په دور کې دا خبره اورې کنا اورې هغه مخ کې هغه کس پانسی کو چې هغه د پیغمبر په ناموس باندې قرباني کړي و سنو مو دا هغه وای ممتاز قادری دومره لوی قرباني وکا ناغه مخ کې را پاسې دو هغه در لدا کارنامه جوړې چې زمو مشر کړي استاد د نبی په نوم چې غیرت کړي نو زبر در لیو دا څه کار وکم چې هغه دل پانسی کو نو دا بل راغې الله د سلویختای نه موته نه ده او بای دا بل حکومت جوړ شو غلا د سلویختای نه وته نه ده او د تر لوی چې هغه خو هغه د پیغمبر په ناموس چې غیرت کړي نو عام یو در لسکو عام شهید کو عذاب در لدا شو کوم چې چا کنزلی کړي ابره حاکم بګی په خبره وانه وګوره مونږ پوی ګونا بیا چې څوک راشي نو بیا لی ونیو ادا جنډي به مولا شو پنی ویلی او زه ګونه به غرزو و دا الله بندگانو دا غ خلق دي چې دا د يهودو په جوړه کې څه شوي ادي په شروست ډېر خلق دي د دې ملک د صدر او د وزیر اعظم سه حیثیت ده د په شروست ډېر یو قوت دي چې هغه استعماليږي دا په یو سازش د مسلمانانو د پیغمبر به حرمتي کیږي دا غي بي عزتي کیږي دا د یوې ډلې کار نه دي دا د ټولو امت سره ده دا د ټولو امت اتفاقی خبره ده او هر دور کې ګور دي په لګورا ک کافر دا سیکړي اوم نه ده بچو ک بچو تاریخ وګورې چا چې د پیغمبر ګستاخی کړي مشهور علم الدین شهید واقعا مدرسه یاد یې کړه هغه وخت کې لوی لوی علما او یو هندوی د پیغمبر علی السلام او د بیبیانو بی عزتی کړي و ناتال الله شاه بخاری رحمت الله علیه بیان کولو ادب وې تاسو وګورئ د صورت پټکه نه پسرای هي ارمان دی خر کو غیر زار سره خبر دی د بغټ پټکه پسرولو خو چې انګریز راغې وې تر هغه په پټکه نه پسروم چې انګریز په برې صغیر کی دا چې تاسو وګورئ دا شکل مو چته کتلې دی ویلو چې زه پټکه دا خو دې عزت شه انګریز په مل قابض د پټکه څنګه پسرو ربطا می هو عدالت سره غیب پټکه پسر نکې دم چې انګريز په دې ملک وي نتا الله شاه بخاري رحمت الله عليه وی بیان کولو یو ټانګي والم پکې خوش نصیب شرط لاړو سو کې ټانګه کې بوتلو جلسه لا وی شاه صاحب بیان کولو بیان کیوي وی تاسو ګوري چې تبي بیا دې کوڅه کې ولاړې دي ګور چې دموږ د امت دموږ د بچی سکه نو بس آر ٹانگی والاوی کلا گوردی پلی دی مولا و طالب خوبوز دیلیو کیا دا بی خوندهی خبری کئی قسم دی او چرسی بنگی بی مزم نپی غدا سی کار تی اللہ والی کنا چی دا سی با پزرگون مولیان و طالبانو نکی بس اگوی یر دا کار با اللہ ما ٹانگا مانگی پس ای پر خواست پا اللہ اڑو یو چاڑے واغستا او آغا اندو چی بی حرمتی کڑے واغے سکو ورته وی میدان تروز دا ایشی بی بی بچی راغلی مون ژوند دی وته دا سی بیا اونی وې شو دی زموږ د پاکستان د تحریک ازادۍ دی ډیرو مشران ورته وې چې ته وای چې دا ما دماغو کار نو کولا ورته وی ټول مرکه کار نو کول دی لږ وخت کې کار کړي پرګه خبره ټول مرزه ما دماغو کار نه کړي خو دې لږ سات کې کار وکړو په دې طریقې هغه ته زما عزت مندو شهادت ملاو شو دا کافر ګوري امت کا بے خوند شو نو سبب مسکه چې موږ نه باروزي د پیغمبر کنزلې به امر پاغه مسکه چې د نبی کنزلې اوري تاسو نو واه تاسو ورو ټول روزه دا خو نبی ته کنزلې کیږي نو پر روزه به سکه ها او یو ساده سړی بس غلط کار کولو نو چاولې ته خدا کار کې خدا حکومت بدر نصر کټ کی وی پاغه سر بس کوم جی پی سی نی پاغه د پیسو د پاره وی چې پاغه سر بسکه پاغه موزر او جب سکه پاغه مسجد او مدرسه بسکه چې نبی تا سرګندې سکی نبی تا سرګندې کنځري کیږي نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه واقعا مو اوریدا وی یو کس ناس تو بادشاه سره او وی چې دات په دوکا قتل شوه وی خامہ د پیغمبر په حکم قتل کړي او تسوی چې په دوکا وی قسم دې کومې ومن دې تام لرکو نو بیا دا سړی دومره په یاره او نوم بیوالو دا واقع انشاءالله تفصیلا ذکر کوو. وای دې چې بیا دا کور راوته لکه توډيري او جانګيري د جړوم به په وګورې چې محمد ابن مسلمه خودیش دا هغه چا ګورې دا ژوند دي چې چا د نبی ګستاخي صرف د ویلو چې دا خل نه دي شوی هغه ورته وی قسم دې چې تاب ملره کو. نو یو ځلې بکی سره ومن ته خطوره ور سره نو محمد ابن مسلمه نو لخت په ماته کې ټوله او خې په ویلو سر کو لاسو کې څه نو صرف محمد ابن مسلمه چې کعب ابن اشرف قتل کو نو چاویل یره دا کار خنه دې شوه ناغو ته د ماده الله په ذات قسمی کمی اومن دې کنه نو ستام دغه سزا ده. او هغه بیا وایي چې تاریخ لیکلی چې د کور نه براوته لکه جانګيري ټوړي رومبه به چوره چې ته محمد ابن مسلمه خو نشتا او سم د الله د حبيب روحاني بچشتا قسم دې چې چا داسې بی عزتي وکا نابم غره په پټه ګرځي سرګن ګرځي دې شي دیو جن د داسې خلکو نه بای کاټو کوي که کم مسلمانان با غیرت وزیران دي د داسې نا اهلا او بے خوند وزیر اعظم سره څه کوي چې هغه ټول عمر پاندو سره لوبي کړی اده نبی په عزت څه پوي او هغه ټول عمر سپیلو بولی غټ غټ د خرو خرو عمر سپی ساتلی داسې تاسو په کار دی داسې مشر مو په کار دی سبب څه جواب کوي اگر از پیخ دی اوزه که جلسه و سوابه که ناغه علماء و غلوی بای چه سوک راگه دی پا مون ملازه ماره وی دا خون ملازه لارو لچیز ما پیغمبر وی استاد سنه وی ده طولو ده که نده بای طولی ده شفاعت پا تمدی خدا ده چه دا غی پا عزت با اغا سمر کل مالوی و سمر کل سر بای چه دار چه ته دار چه سر خودی که نمان زوری که کنه سم خیال لی برو خواسی مرو با کنه بمرو پټوخی په تبا په یو سبل سلام دې شرمندګۍ د مرګ نه وساتي هغه مرګ به سمره بهتر وي چې په ناموس رسول صلی الله علیه وسلم خدا خو په قسمت ملاويږي کنه هغه مرګ به سمره خپل مرګ وي چې چا په ناموس د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وي. الہ العالمین زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدین او تا استادان او تا مړو ژوندو تواړه او لوی گناهونه معاف کړي یا رب کریم اسو چې زمونږ د نبی به حرمتی کړي اسو په دې مسلو کې ور سره تعاون او مرسته کړي الله دې نشت لا بوت کړي دا څومره تحریک چې کوم علما او شورو کړي ارې ډلې سره چوي الله دې حفاظت او فرمایي الله استاد نبی په محبت را پورته شي صد دوی او زمونږ ټولو بهاره کې د هدایت فیصله او فرمایي د خپل عقیده او د نبی د سنتو د او الله ته پدې ځکه باز خلک غره د کم وخت نه چی فیصله شوی نو ناشتي ادا سي عزم کړي چې یا بدا مسله حل کیږي او یا بدل تمو ته شهادت ملاوي باز خلک یو جلسه او کاراغه پاغم پد بوج دي اباز خلق ناس تی جی یا بلا مسئلہ حل کی گی یا بس کی گی یا با مسئلہ حل کی لیکن تاسو مخی جمعو کی ہو رید دی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بوئی جہاد کی افسر بانے پٹائی تھڑلا روئی شاہ بے اتھڑلا خلق بے دا مرگ پٹائی اتھڑلا سے اتھڑلا اگر با دا مرگ پٹائی تھڑلا چھو اس کو بس دوک ارو رکی گی یا بشہادت ملاوی کی ځکه نبی علیہ السلام یو زلوی ودا تور ورقوم خصوص به حق ادا کی نابود جانا پاسې دوی حبیب ما تراکا د دې حق زمانه بغیر بل شکر شکر کوړې به ودا تور ورقوم خصوص به حق ابو دجانا بیا وینه د به یو پټای تړلا خلکو ورټول صحابه وې د برق پټای بیا ابو دجانا وتړلا نو دا الله بندگانو مر خواسم رازی خو سمر خوشنصیب بای اغا انسان چه پنامو سی پیغمبر دتا مرگ ملاوش الله دا غلط حکمرانان چه زمونگ دا نبی شان دی حال تو رسولو تی نستو نابود کی الہ العالمین اللہ سو کی مرگرتیا کئی و توبو نو باسی آمور سر مرگری کی الہ العالمین دا دا سی خلقو نم شریز مونگ پکار دا نم دای مرگرتیا پکار دا زمونگ دا خپل حبیب ناموز پکار دا اللہ زمونگ دا طول خاتمہ پہ ایمان کی اللہ استا دا حبیب دا محبت در تا وسیلہ کو دا طول امت پریشانه یو تکالیف ختم کی سمر بیماران دی اللہ شفاء کاملہ ورطور نصیبہ کی کمزے کی مسلمانان در پدر دی اللہ تے مدد او نصرتو کې د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظتو کې بی ګنا جیلونو کې بندیوان را خلاص کې الله دا موجوده حالات د امت د اتفاق او اتحاد یو سبب جوړ کې او رب کریم ټول امت یو موټه کې د کفری تواغوتی قوتونو بارکه د عمل د اسلام د پدینه ته جوړ شوی او غلط خلکو نه لاس لوره د عمل د مسلمانانو په دی قربانی کړي د دې د آزادونو لپاره د امت وی نتی شوی دا خودی د پاره نه دی چې په دې کې وسوک راضی او عبادت پیغمبر ګستاخی کوي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار